i mężczy nocy. Meniku na edy i mężczy nocy. I nudy ma sobie ona, bo na chrużu bidej. Nachnu sariku, a ma sobie ona mustajna. Nam pachyru auda taka, a juha rabu jasu. No sariu, no pasami puna mustajna, nam kutaziru auda taka, a juha roku jasu. Nie do końca nietypowo zaczynamy dzisiejsze Radio Teheran nie w Iranie. Jeszcze zanim zdobył ogromną popularność, na którą zresztą był skazany dzięki swojemu pochodzeniu, Ziad Rahbani nagrał muzykę dla młodzieży ze swojego rodzinnego Antilliasu. Dla i z młodzieżą, stąd ten chór w nagraniu przed chwilą. Płyta oczywiście w pewien sposób ma związek z dzisiejszym świętem. Nic nie wyraża miłości człowieka do Boga lepiej niż muzyka składana w ofierze. Tak napisano na okładce tej płyty. Jeśli nawet nie do końca rozumiemy język, sporo powinno wyjaśnić się już teraz. Oh. nagrań dokonano w kościele świętego Eliasza w Antilliasie, kilka kilometrów na północ od Bejrutu. Udział w tych nagraniach wzięły dwa chóry, jeden młodzieżowy chór z Antilliasu i ekumeniczny chór Brumana pod dyrekcją mesroba Beredzikiana. A oprócz nich plejada ówczesnych i przyszłych gwiazd, czyli na przykład Madonna, ta libańska oczywiście, czyli Madonna Arenita, Majid al-Rumi i Sami Clark. Wszyscy śpiewają tutaj wyjątki z Biblii, które wybrał dla nich wielebny Johanna el-Habib Sader. Czy irańscy artyści zaglądają do świątyni? Oczywiście, że tak. Jakiś czas temu Mohsen Namjoo wysnuł teorię, że europejskie kościoły wymagały niskich głosów, żeby je napełnić dźwiękiem, a na przykład w Iranie, Turcji czy Indiach muzyki nie wykonywało się w świątyniach, tylko raczej w domach, na jakichś prywatnych spotkaniach. Stąd w tych krajach śpiewa się zdecydowanie wyższymi głosami i taki na przykład Leonard Cohen czy inny Tom Waits nie mieliby szans, żeby stać się tam gwiazdami. Oh. wciąż ostatniej płyty Mogzen Namdżu i kwartet Farawala. Trochę już po nim w czasie, może pieśń Stabat Mater. Powiedziałem, że to wciąż ostatnia płyta Mogzena Namdżu, Barceleje Kamane Ask, czyli Nacięciwie Łuku Łzy. I choć wcale nie minęło tak dużo czasu od jej premiery, to Mogzen ma już gotową nową płytę. Zresztą dwa tygodnie temu słuchaliśmy jednego z dwóch opublikowanych już utworów, Begube Baran, który tę płytę zwiastuje. Album Sodaje Ma ukaże się już za kilka dni, 7 Ordi Behesta, czyli w najbliższą sobotę. Mam nadzieję, że będzie to płyta, do której będziemy często sięgać w Radiu Teheran. Bo gdy spojrzymy na nazwiska muzyków, którzy wzięli udział w nagraniach, Kurosh Babai, Hamid Behruzini, ja, Reza Mogadas, Ehsan Maturi, który jest też kompozytorem muzyki na Santur, i Homayun Nasiri, to okaże się, że Mogzen Namdżu chyba przygotował płytę, nawet jeśli nie z klasyczną muzyką perską, bo przecież o to trudno by go było raczej podejrzewać, to przynajmniej na klasyczne instrumenty perskie. Nie wiem, na ile ta nowa płyta będzie ogrywana podczas najbliższej trasy koncertowej, którą Mogzen Namdżu planuje zagrać w Europie, ale postanowiłem nie czekać, aż się tego dowiem. Mogzen Namdżu po 3 latach wraca do Berlina, wystąpi tam 23 czerwca. To niedziela, zatem będziemy się wtedy uciekać do magii radia, jeśli Radio Teheran będzie akurat wtedy nadawać. Bilety ponoć sprzedają się bardzo szybko, więc dla tych, którzy albo nie będą mogli być na tym lub na jednym z kilku innych koncertów Mogzena Namdżu w Europie, albo może jeszcze wahają się, czy to zrobić, możemy w ramach zachęty przenieść się na jeden z tych wcześniejszych jego koncertów. Yeah. سعدی یوتر فسحر صوفی یو کن جه خلوت سعدی یوتر فسحر صاحب کنر نگیرد بر بی کنر بحان صاحب کنر نگیرد بر بی کنر بحان از خون دل نوشتم نزدیک دوست آمد انی رأیت دهرم من هجر کلی آمد دارم من از فراقش در دید صد علامت لیست و عینی حاضر عاشق شوار نروزی کار جهان سرایم ناخوانده نقش مقصود از کارگاه Chando kazumudam az beynagusudam Man jarrab al-mujarrab halat behen daman Goftam malamat hayat gar kerde dost gardan Wallah ma ra'ayna hubban بلا ملا من عاشق شوار نروزی کار جهان سرآید ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی دم از طبیبی احوال دوست گفتا پرسیدم از طبیبی احوال دوست گفتا فی بعد ها عذابون فی قرب هست سلامن فی بعد ها عذابون فی قرب هست سلامن حافظ چو طالب آمد جامی به جان شیرین حتی از او و من هو کسن من الکرامن عاشق شعر نروزی کار جهان سرآید ناخوانده نقش مقصود گر اوفتد به دستم آن میوه رسیده بازا که توبه کردی از گفته و شنیده روزی کرشمه ای کن هی یار برگزیده یاران چه چاره سازم با این دل رمیده وان رفتن خوشش بین وان گام آرمیده چون قطره های شبنم بر برگ گل چکیده صد ماه روز رشکش جنگ یا وفا ندارد ای نور هر دو دیده دنیا وفا ندارد ای نور هر دو دیده دنیا وفا ندارد ای نور هر دو دیده دنیا وفا ای نور هر دو دیده Z koncertu na Stanford University w lutym 2011 roku Mohsen Namdżu i zespół, głównie nie licząc setaru, kamęcze i dafu, grający raczej na instrumentach zachodnich, ale za to poezja klasyczna perska Saadiego i Hafeza. Jest już rano, daj mi więc jeszcze raz tego wina, które piliśmy wczoraj wieczorem, skradnij moją świadomość i pozbądź całej wiedzy, bo przez chwilę chcę nie pamiętać o smutkach życia. Tak pisał Saadi, a śpiewał Mohsen Namdżu. To zamierzchła przeszłość, jeśli chodzi o dyskografię Mohsena Namdżu. Ta jego pierwsza płyta koncertowa, zatytułowana Alaki, a od tamtej pory przecież pojawiło się ich znacznie, znacznie więcej. Cieszy mnie to, że Namdżu znów chyba zaczął skupiać się na pracy w studiu, ale oczywiście warto też zauważyć, że nagrywa więcej z innymi niż sam, tak jak to było kiedyś. Tak samo zresztą od wielu już płyt zdaje się pracować Keihan Kalhor. Jedyna jego płyta podpisana tylko jego nazwiskiem to Nohostin Didare Bam Dadi. Sprzed ponad 20 lat już przecież, a i tam na tombaku towarzyszy mu Pejman Haradi. Kilka lat temu, w 2011 roku, ukazała się płyta, gdzie także oprócz kamęcze Kalhora słychać tylko tombak. Tym razem był to Majid Halaj. To album Voices of the Shades, taki tytuł angielski, i Samane Sayeha, to tytuł perski. Tam jednak nazwisko Halaja się akurat pojawia i pewnie ma to coś wspólnego z tym, że album ukazał się nakładem jego własnej wytwórni. Ale nie licząc tych dwóch wydawnictw, Keihan Kalhor zdaje się lepiej czuć w większych składach. Znów oczywiście zaprzeczyć temu mogłyby płyty, które nagrywali z nim w duetach i Erdal Erzincan, i Ali Akbar Moradi, i Ali Bahrami Fard na przykład. Ale moim zdaniem to i tak nie zmienia całościowego obrazu. Najnowszą płytę zatytułowaną Hanus Paisast, czyli Wciąż trwa jesień, Keihan Kalhor nagrał z holenderskim triem Rembrandta Frerichsa. Janus Paisast, czyli wciąż trwa jesień. Nowy album Keihana Kalchora nagrany z triem Rembrandta Frerichsa. Nie wiem, czy to przypadkiem nie jest pierwsza płyta Kalchora, a będzie ich już przecież pewnie ponad 20, która najpierw ukazała się w Iranie, a dopiero potem wszędzie indziej. W Iranie była już dostępna pod koniec lutego, w Europie dopiero na początku kwietnia. Skończymy nasze dzisiejsze spotkanie także w towarzystwie Keihana Kalchora, ale po pierwsze nie grającego na kamęcze, tylko na setarze, a po drugie tym razem w towarzystwie irańskim, a nie holenderskim. Duet na dwa setary, Keihan Kalchor i Kia Tabassian. Tak panowie grali w ubiegłym roku w kanadyjskim Vancouver. Za ostatnią godzinę dziękuję już Bartosz Gil. Mam nadzieję, że usłyszymy się ponownie za tydzień.